1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De prijzen van gezond eten zijn de afgelopen 10 jaar harder gestegen dan die van ongezond eten, blijkt uit cijfers van het CBS. Groente, fruit en magere zuivel werden in 10 jaar tijd gemiddeld 21% duurder. Ongezond eten, zoals snacks en sauzen, werd gemiddeld 15% duurder. Snoep en ijs werden zelfs goedkoper. Het voedingscentrum vindt het verschil in prijsstijging zorgelijk en pleit voor een suikertax. Ook zou gezond eten goedkoper moeten worden. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen en daardoor kan hij aan zijn vierde termijn beginnen. Er deden twee tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen, maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Assad is sinds 2000 aan de macht en regeert met harde hand in Syrië, waar al jaren een bloedige burgeroorlog woedt. Op Bonaire worden de coronaregels verder versoepeld. Restaurants, cafés, casino's en bioscopen mogen weer open en thuiswerken is niet meer nodig. Wel geldt nog overal de 1,5 meter regel. In maart was er nog een grote uitbraak op Bonaire, waardoor de enige IC op het eiland vol kwam te liggen. Inmiddels is het aantal nieuwe coronagevallen al geruime tijd laag en ook zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Ruim de helft van de 20.000 inwoners heeft inmiddels 2 coronaprikken gekregen. Een bankbiljet uit voormalig Nederlands-Indië heeft op een veiling bijna 26.000 euro opgebracht. De verkoper had het op een rommelmarkt gekocht voor 50 cent. Het gaat om een briefje van 40 gulden, uitgegeven door de Javaanse bank in Batavia, het huidige Jakarta. Het biljet is uitgegeven op 19 januari 1921. Het weer. Vanuit het noordwesten opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Zaterdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben benieuwd. Dit is mijn allereerste podcast, dus ik ben nog een podcastmaagd qua interview. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. De late avondshow met Mischa Blok. Ja, podcastmaagd. Nog nooit in een podcast geïnterviewd, wat ook nog eens tegelijkertijd een uitzending is. Ja, precies. Dus het is echt een crossover. Hoe anders denk je dat het zal zijn om in een podcast geïnterviewd te worden? Ik op zich denk ik niet dat het heel anders is, maar wel dat ik denk, we hebben een uur de tijd. Dus ja. Ik hoef niet te denken, hoe kan ik het zo compact mogelijk beantwoorden? Want alleen maar in one-liners. Ja. Nee, dat hoeft gelukkig niet. Je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is scenario-schrijver, producent, film- en tv-regisseur Norbert Terhal. Fijn dat je er bent. Ja. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. Van tevoren vragen we altijd, ja, wat zou je willen luisteren? Waar ligt je voorkeur voor podcast? En toen antwoordde jij, als het maar niche is. Ja, dus echt, precies. Over hoe kleinere dingen het gaat, hoe beter. En toen dacht ik, ik geef jou de Moestuin Advies podcast. Gaan we later het uitgebreide over hebben. Maar in 1 woord, wat je ervan vond? Verwarrend. Verwarrend. Oké, zometeen naar jouw geluiden. Maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom maar op met je antwoord. Balletles. Waar had je graag op willen zitten als klein jongetje? Maar mocht je niet op van je ouders? Nee, het omgekeerde. Oh. Ik zat erop. Je zat erop. Maar ik had het nooit moeten doen. Nee? Nee. Want wat was er zo vreselijk aan dan? Nee, het was helemaal niet vreselijk. Ik vind nog steeds ballet het allermooiste, maar ik moet dat niet doen. Je hebt daar, zeg, je moet daarvoor een soort beweging, een bewegelijkheid hebben en een soort. Ik ben gewoon niet. Ik vind het heel mooi om naar te kijken, maar ik moet het niet zelf doen. Ik heb geen ritmegevoel. Ik kan geen pasjes onthouden. Ik ben na 2 stappen ben ik alles al kwijt. Dus. Ja, nee, ik wil het niet mijn grootste mislukking noemen, want ik vond het geweldig. Maar het was niet iets. Ja, ik kwam erachter dat het niet een talent was wat ik had. En hoe gebeurde het dan toch dat jij op die balletles terecht kwam? Nou, ik zat op lagere school en er was een soort voorstelling van leerlingen van de balletschool in het dorp. En ik zag dat en ik dacht, oh, dat wil ik ook kunnen. En toen heb ik me gewoon opgegeven. En toen ging ik dat doen. Als enige jongetje in de groep. En dat werd natuurlijk enorm aangemoedigd. Want er is altijd een groot tekort aan jongens bij ballet. Ja. Dus ja, niemand wilde het heel snel opgeven. Maar dat was toch beter. En nu? Dans je wel nog steeds in de kamer alsof zeker, niemand kijkt? Zeker, dat allemaal wel. Ja. Maar niet met ingestudeerde pasjes. Oh ja. Hello. Dit is jouw audioportret. I'm Lou and I'm from Schiedam. Schiedam? Schiedam, ja, dat is in Holland. Gaat u ook deze cursus doen? Ja, hoezo? One day my father said to me, I have to go to Spain. And I think you will. Lou is echt onze hoofdpersoon en met haar gaan we op reis. En het is niet alleen een reis die zij maakt van 2 maanden in Cadiz, waar ze is om een taalkursus te volgen, maar het is ook een reis die ze moet maken eigenlijk in haar eigen leven. Van... Norbert studeerde ooit aan de Hogeschool voor de Kunsten hier in Arnhem. Tegenwoordig heet dat Artes. Hij studeerde grafische vormgeving. Na zijn studie werkte hij geruime tijd als decorontwerper voor theatergezelschappen om uiteindelijk zelf op de stoel van de regisseur te belanden. Hij maakte prachtige series als Adam en Eva, Waltz en het Gordijnenpaleis van Olly Hartmut. Je moet me wat beloofd zijn. Ik weet niet hoe het kan, maar jij kan niet. Het is wat niemand van ons kan. Ja, en dat is natuurlijk het mooie van film of van verhalen. Dat je daarmee, dat eigenlijk de verschillen per land of per werelddeel helemaal niet zo groot zijn. Niet zo groot zijn, nee. Ja. Tot zover jouw audioportret. Zie je heel ingespannen kijken. Ja. Ja. Want dit was Astor Piazzolla. Ja. Wat heb jij met die muziek? Ja, wat ik ongelooflijk mooi eraan vind. Ik weet niet. Maar op een of andere manier raakt het me altijd enorm. Wat zo mooi is dat het een soort combinatie is dat het bijna soms atonaal is. En dan weer heel erg meeslepend en juist melodieus. Ja, melodieus. En die combinatie dat het soms heel erg wringt en dan helemaal soort in een soort... Ja, dat vind ik echt ongelooflijk mooi. En dit nummer heeft dat ook. Het begint bijna, bijna pijn in je oren. Ja, ongemakkelijk. Ongemakkelijk. En ja. Dan wordt het toch weer... En dan wordt het toch ook weer... Dan wordt het heel erg melodieus. En dan wordt het weer raar. En dat, ja, die combinatie vind ik echt... Dat raakt me enorm. Want ik denk nou meteen natuurlijk aan film, aan tv. Is dat ook zo, is dat vergelijkbaar? Van dat het ongemakkelijk moet beginnen en dat het dan... Nou, ik heb ooit een conflict gehad met een producent. En die vond wat ik maakte totaal niet mooi. Nou ja, dat mag natuurlijk. En die had een heel goed advies voor mij. Die zei, wat jij maakt is eigenlijk atonaal. En televisie moet meer muzak zijn. Het moet niet opvallen. En je mensen moeten er geen last van hebben. Het moet gewoon naar binnen glijden en verder niks. Makkelijk. En toen dacht ik, nou, dat ga ik toch echt nooit, nooit doen. Dus ik, als het een beetje, juist dat atonale, juist als het net niet lekker is of net een beetje uit die groef is, waar het schuurt, wordt het mooi, denk ik. Ja, ik zit te denken, eigenlijk is dat ook zo, vind ik, bij radio. En bij podcast ook. Tuurlijk, ja, het is voor alles wat je wil vertellen. Ja. Ja, als muzak is natuurlijk eigenlijk alles wat je niet wil maken. Je wil juist dat het iemand iets doet of iemand raakt of iemand. Als het eigenlijk niet is, als het onzichtbaar is, waarom zou je het dan maken? Of onhoorbaar? Miss Podcast met Mischa Blok. En we hoorden trouwens achtereenvolgens Mibida, bekroond met de Gold Remy Award 2019. Atelier Amsterdam horen we, een podcast. Het 10-minuten gesprek, wat voor podcast was dat? Ja, ik zat net te denken, dit is toch de tweede podcast. Dat was van het Filmhuis in Arnhem. Ah, oké. Okay. Ja, sorry. Heb ik ook... De Belofte van Pisa, verfilming van de roman van Mano Bouzamir. Bouzamour, ja, sorry. Ja. Film uit 2019. En we horen Tijd voor Max uit 2019. Heel veel misten natuurlijk. Ja. Gaat misschien ook nog langskomen. Onder andere ook Theo Maassen zonder pardon miste. Heb je ook de regie van gedaan. Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt tot nu toe? Een serie die ik, ja, ik een tijd geleden, misschien wel 10 jaar geleden heb gemaakt, die heette Waltz. Misschien is het al wel langer geleden. Over een familiecircus wat eigenlijk eronder gaat in deze tijd, waar niemand meer zit te wachten op dit soort amusement. Met ook Theo Maas in een hoofdrol. Dus... Wat maakt Theo Maas zo fijn om mee te werken? Nou, dat hij, laat ik zeggen, je hebt acteurs die heel goed kunnen acteren. Dus heel erg bezig zijn met iemand anders zijn. En als je het met zingen vergelijkt, je hebt zangers en je hebt singer-songwriters. En vaak zingen zangers technisch mooier, maar raakt een singer-songwriter je meer. En zo'n acteur is Theo ook. Het is iemand die niet zozeer probeert om iemand anders te worden, maar het zegt, dit ben ik en doe het daar maar mee. En dat maakt het dan vaak mooi, vind ik. En dat maakt wel dat het aantal rollen wat zo iemand kan spelen beperkt is. Ja, zeker. Want het wordt dan ook niet heel ver weg van wie hij is. Dus je kan hem ook niet... hij is dan niet multi-inzetbaar, zeg maar. Maar als hij het dan doet, dan als het dan past bij zo'n rol, dan denk ik dat het vaak heel oorspronkelijk is of heel eigen. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten. De straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Als jij je ogen dicht doet en je luistert naar deze muziek, welke beelden zie je voor je? Ja, toch wel Amsterdam, heel laat. Ik verwonder me er altijd over, omdat ik woon ook zelf in het midden van Amsterdam. En ik kan ook klagen over dat het druk is en dat er zoveel toeristen zijn. Echt voor corona. Maar dat je dan toch ook heel vaak om 8 uur 's avonds ergens over een gracht loopt en denkt, waar dan? Waar zijn, weet je dan, dat het zo stil is. En op een of andere manier, dit is ook heel erg zo de herfst. Weet je, die straten zijn nat. Het is stil, het is een beetje heijig. Weet je, Amsterdam op zijn allermooist. En kijk naar het water. En denk over mezelf. En denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen, op onmogelijke uren. Dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren. Als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. En het is ook de soundtrack van je ouders. Ja, zeker. Nou, vooral van mijn moeder. Nee, mijn moeder was echt een enorme Ramse Shaffi-fan. Dus ja, deze LP's of zijn LP's, die werden grijs gedraaid bij ons thuis. En ik vond het ook eigenlijk hartstikke mooi. Maar mijn moeder was echt, als Ramse Shaffi ergens te zien was, of dan ging ze erheen. Dat was echt een enorme fan. En later, toen ik zelf in Amsterdam kwam wonen, dan kwam ik hem wel eens tegen in de stad. En dan, ja, dan dacht ik altijd, oh, hier had mijn moeder bij moeten zijn. Of weet je, dat kwamen we wel eens 's avonds ergens dat hij dan piano zat te spelen. Maar hij was altijd, in die tijd dat ik hem in Amsterdam kwam wonen en hem tegenkwam, was hij altijd ongelooflijk dronken. Er was eigenlijk geen zinnig woord mee te wisselen. Maar toch had hij nog steeds ja, een soort uitstraling van een superster. Dat, weet je, er zijn maar zo weinig mensen die dat hebben. Je wist gewoon, hij vulde gewoon, als er ergens binnenkwam, dan vulde hij gewoon met zijn uitstraling de hele zaal. Weet je, dat, ja, dat is wel echt heel bijzonder. En ik ook dit soort nummers, ik vind het echt, zijn echt evergreens. Volgens mij kan je dit over 20 jaar, is het nog prachtig. En als ik denk aan Ramses Shaffi, denk ik aan groots en meeslepend leven. Je zei al van veel dronken inderdaad. En jouw moeder, was die ook van het groots en meeslepend? Nee, helemaal niet, maar ze bewonderde dat wel heel erg. Dus of laat ik zeggen, mijn moeder was veel, had helemaal niet de neiging om zo'n gigantisch leven. Dat paste haar ook niet, maar ze vond het, ze kon enorm genieten van mensen die dat wel hadden. En dus zij zag dat contrast niet zo. Ze had meer zoiets, dat is niks voor mij, maar het is wel geweldig dat het bestaat. Wat voor jeugd heb je gehad? Een hele leuke, vond ik, ja. Wat maakte het leuk? Nou, ik ben de oudste van, wij zijn met 3 jongens thuis. Ik ben de oudste. Elke 3 jaar daarna kwam er dan weer een. En wat ik, ja, het is ook natuurlijk een beetje met achteraf gekeken, maar het was heel veilig en we konden zijn wie we wilden zijn. Als je mijn broers ziet, we zijn alle 3 eigenlijk heel verschillend. En dat vind ik een compliment aan mijn ouders. Ze hebben nooit geprobeerd om ons in een soort mal te drukken. Het was altijd, nou, kijken wat eruit komt en dat was dan goed. En ze hebben me in die zin ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Het was altijd, als ik iets wilde of iets bedacht, dan was dat eigenlijk altijd leuk en interessant. Vanzelfsprekend. Maar het water komt gewoon uit de grond. Herken je de geluiden? Ja, ik weet wat ik gevraagd heb, dus ik weet wat dit is. Het geluid van een opbouwend circus. Ja, ik zei al, dat wordt heel moeilijk om dat in geluid te vangen. Maar toch, ja, dat is wel dit geluid. Ja, dat klopt absoluut. Want je zei, je ouders die lieten je zijn wie je wilde zijn. Wie wilde jij zijn als kind? Als kind wilde ik iets met het circus. En misschien wel het liefst circusdirecteur. En ik was gefascineerd. Circus waren echt in mijn, zeg maar, op lagere schoolleeftijd. Dat was echt, daar kwam eigenlijk alles samen. Dus ik weet je, als er een affiche in de stad kwam en er kwam een circus. Voor mijn gevoel was dat 1 keer per jaar, maar misschien was het dus wel 2 keer. Dan ging ik zo vroeg als mogelijk op de fiets naar de plek waar ze aan zouden komen. Dan wachtte ik tot de vrachtwagens. Dan vroeg ik of ik mee mocht helpen. Nou, bij een circus valt altijd wat te doen. Je kan altijd een plank tillen of een. En ik vond het magisch. Het hele idee dat het daar werd opgebouwd, dat er dan een voorstelling was of 2. En dat ze dan weer, dat alles weer werd afgebroken. Maar natuurlijk ook, ja, zo'n nomade bestaan. Mensen die in trainingspakken lopen en dan eventjes 5 minuten per dag in een glitterjurk of in een glitterpak. De wilde beesten, dieren. En dan s'avonds weer een beetje in zo'n trieste, ja, zo caravan zitten. Ja, zo, dat er ook zo'n groot verschil was tussen wat ze probeerden uit te stralen en hoe de werkelijkheid was. Het was natuurlijk altijd heel erg triest en klein en nat. En mijn herinnering regende het altijd. Maar dat desondanks ze daar dan zo'n soort van, dat allemaal konden vergeten om zo'n voorstelling. En ik werd daar dan ook echt door betoverd. Er is natuurlijk een enorme discussie over dieren in het circus. En ik snap het allemaal wel. Maar als je als kind nooit een olifant hebt gezien in een piste, waarom zou je dan ooit geven om de natuur in Afrika? Je moet 1 keer zo'n beest zien en je bent voor de rest van je leven betoverd. Dus ik snap alle bezwaren, maar ik denk dat zonder ook heel moeilijk is. Dan moet jij wel een enorme fan zijn van Theaterfestival De Parade. Ja, zeker. De intromuziek van de serie De Buurt Super. Ja. Want je ging naar de Hogeschool voor de Kunsten. Maar ja, eigenlijk wilde je decorbouwer worden. Ja, Maar toen ik zeg maar van middelbare school afkwam, was er op dat moment geen opleiding waar je kon leren voor decorontwerper. En toen dacht ik, toen heb ik voor grafisch ontwerp gekozen met het idee dat is ook toegepast. Dat het is ergens voor. Dat vind ik prettig. Ik ben niet een kunstenaar die iets maakt. Ik vind het leuk dat het ergens voor is. Dus iets maken en kijken waar het landt. Precies. Dat niet. En dat heb ik bij grafisch ontwerp natuurlijk ook. Dan maak je een affiche of een boekomslag of je ontwerpt een logo. Of het waren natuurlijk dingen die het had een soort van doel. Maar ik bleef heel veel decors ontwerpen. Ik ging in Arnhem naar de kunstacademie. Daar heb je ook een toneelschool. En daar kon ik dan heel met projecten daar voor leerlingen maakte ik dan de decors. Dus ik bleef wel decors ontwerpen. En grafisch ik vond het prima om te doen. Maar ik wist ook zeker dat ik nooit van mijn leven grafisch ontwerper ging worden. Maar je wilde dus eigenlijk bij het circus... Dat was een beetje op lagere school. Dat was lagere school. Dat werd een beetje theater. Op de middelbare school werd dat theater. Toen speelde ik vaak mee met voorstellingen op school. Maar wist ik ook, een beetje zoals ballet. Het is superleuk om naar te kijken. Maar ik moet niet per se op dat podium staan. Maar ik vond het wel heel leuk om te bedenken wat er gebeurde. Om de decors te ontwerpen. Om affiches ervoor te maken. Dus ik had meer die alles eromheen. Behalve zelf spelen vond ik leuker. Vond ik het leukst. En toen kwam dat. En dan decorontwerp leek me echt... dat je zelf zo'n wereld kon maken waarin iets zich afspeelde. Ja. Dat leek mij dan het hoogst haalbaar op dat moment. Hooggeëerd publiek, dames en heren, jongens en meisjes. Kom maar. Ik hou er wel van als er een enorme rode draad in zo'n levensverhaal zit. Ja. En tot nu toe is het bij jou heel erg het geval. Je wilde als kind bij het circus. En dit is Waltz, had je het al eerder over. Een serie voor VPRO, 2006. Ja, voor de VARA en de, dat heette toen geloof ik, NTR. Voor drie omroepen samen. Drie omroepen samen. Ja. Over een circusdirecteur. Ja, gespeeld door Aart Staartjes, met drie zonen. Gespeeld door Theo Maassen, Barry Atsma en Koen Woutersen. Ja, die merken dat er eigenlijk niemand meer op hun vorm van amusement zit te wachten. En toch proberen het hoofd boven water te houden. En hierover zeg jij van, dit is iets waar ik heel erg trots op ben. Ja. Misschien wel het meest trots, hè? Wat maakt een serie of een film nou een geslaagd project? Welke ingrediënten zitten er dan altijd in? Voor mij is het dan toch wel het gevoel dat ik tot de kern kom van wat ik wil vertellen. Dus een serie is ook gewoon een verhaal en er zijn afleveringen en dingen. Maar je wil ook met al die ingrediënten wil je iets laten zien over... tenminste, dat wil ik. Hè. Dat hoeft niet, maar dat wil ik. Ik wil ook iets groters vertellen. En wat goed gelukt is volgens mij in Waltz, is dat je ook ziet hoe... Hoe alles een soort commercieel geworden is. He, dus dat amusement ook. Het is zo door een windtunnel gehaald. En het is zo weinig persoonlijk vaak gebleven. Mm. En circus is natuurlijk wel het voorbeeld van. Ja, dat je ook als toeschouwer en artiest kan afspreken. Dat je samen gaat geloven in dat. He, dat iemand die op een bal staat. Ja, dat is misschien niet heel knap. Maar je kan wel even denken dat het heel knap of heel poëtisch of heel bijzonder is. En die magie, die raakte verloren, had ik het idee. En dat konden we met deze serie, daar konden we iets over vertellen. Over hoe dat eigenlijk in de wereld om ons heen ook aan het verliezen is. En komt het ook regelmatig voor dat je iets bedenkt en dat je het regisseert en dat je dan na afloop terugziet en dat je denkt, nee, het is me toch niet gelukt om het verhaal te vertellen wat ik wilde vertellen? Nee, ik heb wel het idee dat het me vaak lukt om zo'n verhaal te vertellen. Maar dat is ook omdat ik aan de voorkant streng selecteer. Dus ik doe niet alles. Ik ben heel selectief. En ik kies de projecten uit opdat ik denk dat ik daar iets mee kan vertellen. Dus dat is het criterium van, ja, kan ik hier iets mee vertellen? Zit een... En natuurlijk, ja, de ene keer... Maar dat is ook heel grappig, want bijvoorbeeld Waltz... dat vind ik zelf heel erg goed gelukt. En het was eigenlijk ook voor het eerst dat ik een serie maakte... dat ik het gevoel had dat dingen samenkwamen. Dat ik de jaren daarvoor heel veel ervaring had opgedaan... die ik nu voor het eerst echt kon gebruiken... met een onderwerp waar ik heel erg fanatiek op ben. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook... Hè, dat was voor de eerste keer dat ik die stap zette naar een soort serie die ik wilde maken. En de series daarna zijn ook verdere stappen. Maar dit was de eerste keer dat ik echt dacht, nu komt het samen. Dat maakt het bijzonder. Ik wou daar nog iets heel intelligents over zeggen, maar dat weet ik niet. Nou, misschien komt het zo nog. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam. Als je pracht zich al 's ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht. Alles aan jou is vertrouwd. En steeds trekt opnieuw weer een wereld voorbij. Met mensen die ik nooit eerder zag. Die ook naar je kijken en net zoals zij verander je iedere dag. Ik kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken naar jou. En doe dat dag in en dag uit, tot ik 's avonds mijn ogen weer sluit. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam. Je verrast me in ieder seizoen. Zomers een sloerie, 's winters een maagd. In het voorjaar een bloosje van groen. Maar het mooiste is je herfst, als je goud bent gekleurd. En de zon breekt de mist op het dij. Dan kan ik wel janken, het is zo gebeurd. En weer is er een jaartje voorbij. Kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken naar jou. O, centrum, west, noord, oud, zuid. Zelfs als ik mijn oogleden sluit. Ik kan blijven kijken naar jou, Amsterdam. Nog steeds heb ik je streken niet door. Zoveel gezien en nog zoveel op komst. En zoveel gingen me voor. Je draagt al je eeuwen met trots en gemak. Je bent mijn geheugen van steen. Elke stap die ik zette, elke vriend die ik sprak. Elke liefde die kwam en verdween. Ik kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken naar jou. Je zit altijd onder mijn huid. Totdat ik mijn ogen ooit sluit. Ik kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken. Ja, ik dacht, ik ga hier niet doorheen praten. Want dit vind ik nou echt zo'n voorbeeld van... er wordt een verhaal verteld, ja, toch? Ja, zeker. Maar ik kan me ook voorstellen, want dit was de soundtrack van Adam Eva... een serie die je hebt gemaakt... dat je op een gegeven moment die titelsong niet meer kan horen. Nee, deze kan ik echt nog wel 1000 keer ja? horen. Ja, verveelt niet. Nee, nou ja, het is, ik vind, kijk, wat zo bijzonder aan is dat Adam en Eva is een serie die ik... net zoals Waltz met mijn echtgenoot Robert Albeding-Tijm heb gemaakt. Hij schrijft en ik regisseer. We hadden zeg maar, het theoretische idee bedacht dat het mooi was dat we elke keer met een soort lied zouden eindigen. Een lied over Amsterdam. En Robert heeft de tekst voor dit nummer geschreven. Maar we wilden ook dat het zou klinken alsof het een soort klassieker over Amsterdam was. Een nummer wat al heel lang bestond. En we dachten, we moeten het ook echt door zo'n Amsterdamse zanger. Dus we hebben Peter Beense gevraagd om het te zingen. Jasper Boeken heeft de muziek gecomponeerd. En ik vind nog steeds, als ik het hoor, denk ik, dit is echt zo'n nummer over Amsterdam, waarvan mensen denken dat het al 30 jaar bestaat. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is... En wat zo tof was, dat we elke aflevering met een andere variatie op dit nummer eindigden. Dus we hebben heel veel mensen gevraagd om een eigen... En er is ook een Engelstalige, er is een Spaanstalige, er is een gospelversie, er zijn heel veel variaties op dit nummer gemaakt. Het zijn een soort covers van een nummer wat eigenlijk al nieuw was. Ik vind deze Peter Beense, ja, ik vind het zo, hij heeft dat zo goed gedaan. Het zit zo lekker in elkaar, het is zo muzikaal, het is zo lekker vet op elke manier. Ja, er zit zelf een gevoel in. Ja, het is, en ik vind ook het hele arrangement is echt zo goed, zo heel erg stevig. Ja, want de serie Adam en Eva, was het je grote doorbraak? Ja, ik denk wel dat dat een serie is waar heel... Dat wou ik namelijk zeggen. Opeens wist ik ook weer wat ik over Wals wilde zeggen. Dat vond ik zelf heel, heel erg goed gelukt. Maar dat was... In de ontvangst was dat best wel soms... Er waren ook mensen die het echt haten. En het was... Nou, het was niet per se mijn grootste succes. En ik denk dat Adam en Eva een serie is waarvan ik denk... Ook daar konden we echt vertellen wat we wilden vertellen. Maar daar was het succes, zeg maar, het publiek succes ook heel groot. Dat gaat niet altijd samen. Want leg eens uit voor de mensen die de serie niet kennen. Welk verhaal wilde je vertellen? Wat was de kern van dat verhaal? Ja, de kern is eigenlijk dat je laat zien hoe alle levens in een stad van alle mensen met elkaar verbonden zijn. Door lijntjes waar je soms helemaal niet bewust van zijn. Eigenlijk het idee dat je in een tram zit en dat je om je heen kijkt. En dat alle mensen, dat je gaat denken dat al die mensen in die tram hebben hun eigen verhaal. En al die verhalen komen even samen in dat ene ritje. En zo zat eigenlijk elke aflevering in elkaar. We hadden allemaal verhalen en die kwamen op een of andere manier, kruisten die elkaar en wij als kijker zagen dat verband, maar de mensen in de verhalen zelf hadden dat vaak helemaal niet in de gaten. Hoe toevallig het was dat iemand naast ook iemand zat in een tram of op een pont of ergens in de stad. Het ging over al die kruispunten. En over eenzaamheid vond ik het ook wel heel erg gaan. Ja, het contrast. Ja, weet je, wat een stad heel anders maakt dan een dorp en wat het zo bijzonder maakt en waarom ik zo graag in een stad woon, is dat je vaak met anonieme mensen hele intieme momenten je iemand tegenkomt wat een heel bijzonder moment is en dat je elkaar nooit meer ziet. Dus die intimiteit met anonieme mensen, maar ook dat de stad ook natuurlijk heel erg gekenmerkt wordt door anonimiteit. Dat je niet weet wie je buren zijn. Weet je? En dat die rare mix. In een dorp kent iedereen elkaar, weet alles van elkaar. En hier weet je soms niks van elkaar en heb je toch een heel bijzonder moment. En dat zag je bijvoorbeeld in het werk van Adam, een van de twee hoofdrollen. Die verzorgt dan begrafenissen van gemeentewegen. Dat zijn begrafenissen van mensen die of geen familie hebben of waarvan de familie zegt, wij doen de begrafenis niet. En dan is de stad verplicht om iemand te begraven. Maar dat is eigenlijk ook zo mooi dat je dan met elkaar afspreekt. Jongens, uiteindelijk doen we het met elkaar. Als er niemand is, dan... Ik zie de stad of de gemeente als iets van, dat zijn we met z'n allen. En dat is ook zo mooi, want iemand begraven is natuurlijk eigenlijk heel intiem. Maar het zijn vaak onbekende doden of degene die het doet kent het niet. En toch worden dat vaak hele bijzondere begrafenissen. Ben je wel eens eenzaam geweest in de stad? Nou, niet meer dan dat ieder mens zich af en toe wel eens eenzaam voelt. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is Norbert Terhal. En we gaan het hebben over de liefde. Oh, die gooie draad hebben we dan ook alweer te maken. Ja, het loopt allemaal mooi in elkaar over. Van eenzaamheid naar liefde. En dan komt Bill Withers om de hoek kijken met Lovely Day. Want dit is jullie nummer. Zeker. Dat vind ik altijd zo leuk, als mensen een nummer hebben samen. Nee, dit is echt voor Robert, maar dit is ons nummer. En ik denk dat we de eerste 6 jaar van onze relatie dit elke ochtend hebben gedraaid. Hoe leren jullie elkaar kennen? Dat moet via het werk zijn geweest. Ja, want ik was op zoek naar een scenario. Ik werkte voor de VPRO Jeugd. En ik deed daar al kinderprogramma's. En ik had op een gegeven moment een idee voor een kinderprogramma. Maar daar moest dan ook echt wel een script voor geschreven worden. En daarvan zei ze bij de VPRO, ja, daar moet je dan echt iemand voor zoeken. En ik kende helemaal geen één scenario. Ik wist bij God niet wie ik vragen moest. En ik had wel mensen die dachten, ja, die, ik weet niet eens meer wie, maar waarvan ik dacht, nou, dat is dan een bekende zaak. Maar die durfde ik helemaal niet te bellen. Toen zei een vriend van mij, zei van, ja, ik ken een jongen die is net begonnen met scenario schrijven. Toen dacht ik, weet je wat, daar spreek ik mee af. En dan weet ik een beetje hoe zo'n gesprek loopt. En dan kan ik altijd nog zo'n beroemde scenario schrijver vragen. Maar ik had afgesproken met Robert in Café de Jaren. Ja, en sinds die dag wonen we samen. Dat heette eerst logeren, maar na een paar jaar moet je toch concluderen dat het samenwonen is. Maar omschrijf eens eventjes als een film. Zat jij als eerste in het café of zat hij als eerste in het café? Ik was er als eerste. Jij was er, ja. Want ik ben altijd heel erg op tijd. En Robert kwam, zoals altijd, net iets te laat. Hoe zag hij eruit? Weet je dat nog? Ja, heel grappig. Ja, ik vond hem meteen heel leuk. Maar ik had de avond daarvoor heel veel gedronken. En ik dacht, oh, dit gesprek wordt... Het was koopavond. Ik zei, ik moet even naar de V&D om aspirines te halen. Want anders gaat dit niet goed. En Robert dacht, nou, die komt nooit meer terug. Dit is een hele rare smoes. Maar ik kwam wel terug. En het klikte gewoon meteen enorm. We hadden heel veel plezier meteen. En toen zei, ja, als we aan die serie gaan werken, hadden we het eerst over, nou, dan misschien moeten we dan in een huisje gaan zitten. Ja, misschien een huisje ergens op de Veluwe. Ja, maar we kunnen ook naar een huisje. Het werd een soort halve honeymoon-achtig idee al op de eerste avond. En ja, dat is natuurlijk altijd als je homo bent, moet je altijd even testen of iemand anders het ook is. Hoezo heeft dat te maken met homo zijn? Ja, omdat het kansberekening is, weet je. Niet alle jongens zijn homo. Dus je moet even kijken van... Maar ik had al heel snel door, ja. Nee, volgens mij vindt hij mij ook leuk. Maar ik vind hem ook echt heel leuk. Dus, Het is echt liefde op het eerste gezicht. Ja. Ja, mooi is dat. En toen gingen jullie samenwerken. En jullie werken nog steeds wel eens samen? Ja, in het begin werkten we heel veel samen. En dan hadden we eigenlijk alleen maar slaande ruzie. En toen hadden we bedacht, nou, als wij nog bij elkaar willen blijven, en dat willen we, dan moeten we niet meer samen gaan werken. Dat werkt niet. En want waar kreeg je die ruzie om dan? Over alles. Maar over elke zin in het script. Over elk shot, elke decor. Over alles. Maar het was natuurlijk ook heel... We waren piepjong. Robert studeerde toen nog rechten. Ik was net van de kunstacademie. We kenden niemand. We waren zo onze plek aan het... We waren ons zo aan het invechten. Dat er was ook helemaal niet zoveel ruimte voor samenwerken. We waren alleen maar bezig met dat het wel werd zoals ik het wilde. Ja, en nu denk ik, ach, dan wordt het een beetje anders. Wordt het ook mooi. Weet je? En eigenlijk was Waltz ook, die serie was ook het eerste serie die we dan na 8 jaar weer eens een keer samen aan iets werkten. En toen bleek eigenlijk het een enorm voordeel te zijn dat we een relatie hadden. Want ik wist eigenlijk alles wat in het begin een soort tegenwerkte was nu opeens voor. Ik weet precies, dat staat er, maar dat komt daarvan. En, oh, ja. Ja, ik snap het veel beter wat hij bedoelt. En hij snapt veel beter wat ik wil vertellen. En misschien meer vertrouwen nog in elkaar. Ja, en vooral in jezelf. Want het is natuurlijk altijd zelfvertrouwen. Dat maakt dat je niet open staat voor ideeën van anderen. Dat je zo bezig bent om je eigen gelijk te bevechten. Dat is natuurlijk een gebrek aan zelfvertrouwen. En hoeveel jaar was het? Hoeveel jaar geleden in de jaren dat jullie elkaar voor het eerst zagen? Het is nu 21. Ja? Dan is het 31 jaar geleden. 31 jaar geleden. En wanneer heb je hem voor het laatst weer gezien dat je dacht van, ja, dat is weer die jongen die ik toen zag? Nou, vandaag, vanmorgen. Ja? Ja. Nee, ja, ik ben nog steeds enorm verliefd op Robert. Ja, het klinkt heel erg slap en zoet. Maar nee, het klinkt geweldig. Maar het is zo. Toch? Ja. Ik denk dat iedereen dat wil. Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat denk ik wel. Van, het is ons in die zin overkomen. Ik denk dat juist als je heel erg je best moet doen, dan is er iets fout. Het gaat vanzelf. Maar dat is natuurlijk ook een heel lullig voor mensen waar het niet vanzelf gaat. Maar er is niet een soort recept of zo. Het is zo. Nou ja, misschien wel een recept van hoe je het zo houdt. Kijk, dat je elkaar ontmoet en dat je elkaar treft, dat is natuurlijk een enorme toevalstreffen en geluk hebben. Ja, ja, precies. Want ik had ook met iemand anders kunnen afspreken en dan was dit nooit gebeurd. Maar dan vervolgens is natuurlijk de kunst van het goed houden en... Ja, maar als je iemand heel leuk vindt, dan is het helemaal niet de kunst van het goed houden. Gaat het vanzelf? Ja. Ik denk vooral dat we er heel weinig aan doen. vind het een geweldige intro, hè? Dat het nog bestaat. Het is... Ik moest even zeggen, dit is de intro van Tatort. Een crimireeks in Duitsland die volgens mij al 51 jaar bestaat. De langslopende. De langslopende. Ja. En volgens mij is dit muziekje ook al 51 jaar oud of zo. Het is... Je hoort de jaren 70 er doorheen. Precies, ja. Ik heb 1 aflevering uit deze reeks. Één. Okay. En zo'n aflevering duurt 90 minuten. Dus dat is zeg maar een speelfilm. En bij Tatort is het zo dat elke aflevering een op zichzelf staand verhaal is. Dus het is een serie in de zin van dat er heel veel afleveringen worden gemaakt, maar er is niet een doorlopend verhaal. Elke aflevering is een op zichzelf staand verhaal. Oh, dus je hebt 1 aflevering van Tatort. Ja, en om het nog ingewikkelder te maken, is dat maken alle grote steden in Duitsland maken hun eigen afleveringen. Grote steden maken er 2, kleine steden maken er 1. Zeg maar Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Flikken Utrecht, Flikken. En al die afleveringen samen worden dan de serie van het jaar. Ze maken 31 nieuwe afleveringen per jaar. En ik heb dan een aflevering van de Berlijnse Tatort gemaakt. Dus 1 van de 2 afleveringen die zich dat jaar in Berlijn afspeelt. En elke stad heeft dan ook nog zijn eigen 2 rechercheurs die dan de moord oplossen. Want een Tatort is altijd, we hebben een lijk en dat moet opgelost. En dan doen 2 rechercheurs. De ene stad heeft 2 vrouwen, de andere heeft een man en een vrouw. Of 2 mannen, of 2 oude mannen, of 2 jonge meisjes. Elke stad heeft zo zijn eigen rechercheurs. Maar die blijven dan best heel jarenlang dat doen. Maar eventjes terug naar het begin. Van hoe kwamen ze bij jou terecht? Hoe werkt dat? Ja, omdat elke aflevering heeft dan ook zijn eigen producent, een eigen regisseur, een eigen scenarist. Dus het is elke keer een nieuw team wat dan die aflevering maakt. En de producent die de opdracht had gekregen om een nieuwe aflevering voor Berlijn te ontwikkelen, wil ook heel graag een remake van Adam en Eva in Berlijn maken. En kende daarmee de serie. En de mevrouw bij de omroep die beslist wie dat dan mag doen, wil ook heel graag dat er een remake komt. En die kenden ook de hele serie. En zij vonden de manier waarop die serie gemaakt is, en vooral geregisseerd. In dit geval dachten ze, ja, zoiets hebben we hier nog nooit gedaan. En laat die Hollander dat dan hier maar ook eens proberen. Maar je zit vervolgens wel in een soort keurslijf met allemaal regels. En je zit in een format en een bestaande serie. Ja. Hoe beweeg jij daar binnen? Nou, het format is niet zo streng, want elke aflevering mag wel op zijn... Je mag zijn eigen stijl hebben, dat is ook echt de bedoeling. Dus je hebt niet zoveel te maken met de aflevering voor je. Maar de Duitsers zijn natuurlijk wel iets strakker in hoe ze zich georganiseerd hebben. Maar het was ook uitdrukkelijk mijn opdracht om het op mijn manier te doen. Dus dat was me ook echt van, we vragen jou, we gaan natuurlijk niet iemand uit Nederland halen en dan dat hij het precies zo doet als wij het doen, want dan hadden we net zo goed een Duitse regisseur. Dus het was ook heel duidelijk, de opdracht was heel duidelijk, doe het op jouw manier. Maar dat vervolgens was dat best lastig, want dat is zo on-Duits. Daarom was het natuurlijk ook weer geweldig om te doen, want ik moest gewoon een heel Duits team zo gek krijgen om het een beetje geïmproviseerd, op een soort vrij geïmproviseerde manier van draaien te werken. Dat zijn zij totaal niet gewend. Want dat is jouw manier. Ja, dat is de manier van Adam en Eva. Dat past bij dat verhaal en dat past ook hier. Dit is ook een verhaal wat zich in de stad afspeelt, met al een soort mozaïekvertelling van allemaal verhalen die samenkomen. En ik denk, ja, als de stad, en waarin de stad ook echt Berlijn een hoofdrolspeler is, en dan moet je ook gebruik maken van de stad en van de drukte van de stad. Maar als je de echte drukte van de stad wil gebruiken, dan heb je natuurlijk daar weinig in. Dan is het gewoon druk. En dan kan je niet tegen alle auto's zeggen, ga maar nog een keertje terug naar je eerste positie. Dus dan moet je ook accepteren dat er heel veel onzekerheden zijn in de manier van hoe je het aanpakt. En dat levert iets op. Maar dat betekent ook dat je controle verliest. En controle verliezen is niet per se iets heel Duits. Want hoe werkt dat met filmen? Inderdaad zit ik nu te denken in een drukke stad. En privacy en mensen die voorbij komen lopen. Ja, nou, dat, in Nederland was dat al lastig. Hè, van hoever mag je toevallige voorbijgangers in beeld brengen? Nou, ik heb altijd, daar zijn niet echt regels voor. Maar je voelt zelf wel aan van wanneer je denkt... Nou, weet je, wij hebben bijvoorbeeld scènes voor Adam en Eva gedraaid op de Wallen. Dan begrepen we wel dat de mensen die langs het kraam liepen... dat die misschien niet wilden dat ze op tv kwamen. Dat deden we dan met figuranten. Maar als we op de markt stonden, hadden we het gevoel van... nou, dat vinden mensen niet zo erg als ze dan een keertje door beeld lopen... en de buurvrouw herkent ze. Maar in Duitsland waren ze bijna panisch daarover. Ze wilden heel graag die sfeer. Maar vervolgens wilden ze eigenlijk dat iedereen die in beeld kwam... iets tekende dat ze oké waren om in die uitzending te figureren. Maar dat kan, ja, op een drukke straat is dat natuurlijk geen doen. En dat was best lastig. En ik had wel het soort trucs bedacht hoe we daar dan toch mee om konden gaan. En godzijdank kwam toen corona. Want toen ging iedereen opeens een mondkapje dragen op straat. Oh ja. En toen mocht alles weer. Oh, dat is een voordeel, ja. Ja, dat was een enorm voordeel. Ik moet er ook altijd aan denken, als ik Lucky TV zie... dan denk ik ook van, voor hem is dat ook een... voor Sander van der Pavert is het ook een enorm voordeel, die mondkapjes. Ja, precies. Opeens kan al, ja. Zegt iedereen alles wat je wil. Hey, en het gegeven van een lijk en een moord moet opgelost worden... past je dat? Om daarmee aan de slag te gaan? Nou, ik ben niet per se een hele grote crimi-fan. Ik bedoel, ik vond omdat het zo'n... Ja, het is echt een soort cultuurgoed in Duitsland, Tatort. Om daar ook een keer een aflevering van te maken... vond ik een geweldig idee en een enorme uitdaging. Maar ik ben niet iemand die verslaafd is aan crimis. En ik zei ook van... veel crime. Ik ben natuurlijk meer crimes gaan kijken, meer Tatort, zeker van de Berlijnse. Ik zei ja, heel erg vaak is het een soort who done it. Dat is eigenlijk de basis gegeven. Maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de mensen die het niet gedaan hebben. Je hebt natuurlijk allerlei verdachten. Ja. En ik denk, het is zo fascinerend dat er bij jou in de straat een moord is gepleegd. En opeens ben je door toevallige samenloop van omstandigheden... zou jij het wel eens gedaan kunnen hebben. En dat idee, zeg maar, dat mensen betrokken raken... bij iets waar ze niets van wisten... dat vond ik eigenlijk veel fascinerender... dan degene die het uiteindelijk gedaan heeft. Dat vind ik ook, want wie het gedaan heeft... dat is een beetje het saai aan het concept. Dat aan het eind weet je dat. Dus dat is eigenlijk, nou, dan hoef je ook niet zoveel aandacht aan te besteden. Je kan veel beter aandacht besteden aan mensen die het niet gedaan hebben. Who didn't do it? Who didn't do it? In plaats van who didn't do it? Who didn't do it? Muziek van Floris en dat gaat over jouw... heel erg jaren 70. Ja, klopt. Ja, je toekomstdromen. Ja. Een historische serie, een historische film. Ja, liefst met ridders. Met ridders. Ja, ja, ik bedoel, als ik het dan mag fantaseren wat ik doe, dan zou dat het zijn. Is dat het, want dat vind ik altijd zo leuk. Als ik ook muzikanten spreek, zeg ik altijd van, heb je het perfecte nummer geschreven? Nee, dat moet nog komen. En op het moment dat je niet dat gevoel hebt van het moet nog komen, dan kun je net zo goed stoppen, ja. Zeggen mensen dan. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Ik heb altijd het idee dat volgende productie toch weer nieuw of anders. Of nog, dat ik dat nog nooit gedaan heb. Of dat ik nog iets bedenk waardoor het voor mij ook heel spannend wordt. Ja, en op een of andere manier een ridderserie. Ja, ik had het idee dat in mijn jeugd er heel veel ridderseries waren. Ook Ivanhoe en andere dingen. En je ziet het nooit meer. En ik denk, ik vind het zo'n fascinerende wereld. En zo visueel aantrekkelijk. Dat zou ik graag nog een keer maken. Dan is het misschien een beetje een clichévraag. Maar als jij een film over je eigen leven zou maken. Waar zou het schurende aspect zitten? Want als ik jou zo hoor vertellen, dan denk ik van... nou, volgens mij ben je een heel gelukkig man. Je hebt een hele fijne jeugd gehad. Je hebt een mooie carrière. Er is wel een film waar ik al heel lang over nadenk... maar die ik niet helemaal nog duidelijk mijn vinger achter krijg. Maar ik ben wel bijvoorbeeld iemand die met veel angst. Ik ben voor heel veel dingen bang. Om een voorbeeld te noemen, ik heb op een periode lang heel erg vliegangst gehad, maar echt in extreme mate. Dat als ik met de auto, als we langs Schiphol reden, dan vielen de druppels angstzweet uit mijn handen. Gewoon van pure angst. En dan gingen we niet eens vliegen. We reden alleen maar langs Schiphol. En dat is wel. Dus als al het schurende in mij, als ik een film over mijn leven zou maken, zou het heel erg gaan over hoe angst. Ja, ik ben ook heel erg gefascineerd door angst. Want angst is natuurlijk heel vaak voor dingen die helemaal niet realistisch zijn. He, dus ik wist wel dat in een vliegtuig vliegen niet dodelijk was. En de kans dat er iets fout ging heel klein was. Maar in mijn beleving was die kans gigantisch groot. Dus het mooie is natuurlijk dat je in je fantasie dat onderscheid tussen fictie en werkelijkheid totaal niet maakt. En dat je lichaam dat verschil ook niet ziet. Al dat angstzweet. Er gebeurde niks gevaarlijk. Maar je lichaam reageert. Dus, en dat is natuurlijk ook waar ik in film mee werk. Dat je als kijker ook vergeet dat het niet echt is. Dus laat ik zeggen, een film over mijn leven zou ook een film zijn over angsten. En hoe je angsten ook je leren dat je ook je fantasie prikkelen. Of ook laten zien dat er. Dat het ook mooi is dat dingen, dat je bang kan zijn voor niet bestaande dingen. Daar zou het dan iets mee te maken hebben. En ben je inmiddels minder bang ervoor geworden? Ja, voor dat vliegen heb ik zo'n cursus gedaan. En dat heeft ze heel erg goed geholpen. Maar toen zei ze al, dat vond ik heel fascinerend. Ze zei, ja, we kunnen je heel goed helpen met die vliegangst. Ze hebben zo'n instituut, dat heet Valk, en die doen dat. En ik geloof dat ze 98% slagingspercentage hebben. Dus nou, dat dacht ik, nou, dat red ik wel. Ja. En het heeft ook wel echt geholpen. In het begin vond ik het nog steeds spannend, maar het ging steeds beter. Maar ze zei, ja, angst is wel vaak iets, als je het hier indrukt, dan duikt het ergens anders weer op. Het zit ook in je. Je moet ook accepteren dat angst een deel is van wie je bent. Je kan het niet helemaal uitgummen. En waar is het opgedoken? Nou, ik had met corona, merkte ik dat kreeg een beetje. Daar had ik op een gegeven moment een punt van dat ik zo bang was om corona te hebben of te krijgen of door te geven. Dat ik realiseerde dat het buiten het realisme ging. Dat het helemaal niet meer te maken had met wat, ja, met de kansberekening. Nou had ik volgens mij inmiddels 4 weken geleden had ik corona. Godzijdank had ik echt heel milde klachten. En dat ik ook dacht, Jezus, hier ben ik een jaar lang werkelijk panisch van angst voor geweest. En ook dat ik echt wist, dit is niet natuurlijk, het is goed om om er rekening mee te houden, om mondkapjes dragen, al die dingen. Maar mijn angst was veel groter dan de realiteit. We gaan naar de podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar de Moestuinadvies-podcast. Want je wilde iets wat over kleine dingen ging, een hele andere wereld binnenstappen. Nou ja, toen dacht ik, ik weet niet of jij een moestuin hebt. Heb je een moestuin? Nee. Oh, nooit gehad ook? Nee. Oh, dan ligt het lekker ver van je af. Laten we luisteren naar hoe het begint. Luister mee precies naar Moestuinadvies. Moestuinadvies. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Moestuinadvies podcast. Mijn naam is Joris en samen met Ruud gaan we je elke week meenemen in en om onze moestuinen. En we gaan je voorzien van allerlei leuke informatie en handige tips. Ja, we moesten hier al om lachen voordat de uitzending begon, hè? Ja, het muziekje is geweldig natuurlijk. Ja, het is. Het duurt een half uur zo'n aflevering. Ik heb zeker nog een kwartier gedacht dat het een grap was. Het is gewoon creatief met kurk, maar dan in de tuin. Het is zo absurdistisch. Ze hebben ook een soort jargon waar je echt. Ja. Maar ze hebben het ook over. De Hegelcultuur. Ja, maar dan ook moestuiniers. Ja. Ja, wij moestuiniers. Nou ja, en allemaal van die. Ongelooflijk. Wat hadden we van die one-liners? Ja, ik heb ze allemaal opgeschreven. Laat eens horen. Geel betekent gewoon jammer. Dus als je een geel blad hebt, dat is gewoon jammer. Dat is gewoon jammer, ja. Beter een slecht begin dan geen begin. Vond ik ook een one-liner om te onthouden. En dan, zaaien. Altijd interessant. Zegt dan iemand. Nou ja, het is zo absurdistisch. En ze zijn zo serieus. Ze zijn ook een soort. En er zit een soort. Ze praten in een soort opgewektheid, een soort blijheid. Die je, ja, dat weet je wat je van mensen op de Eolanddag krijgt. Een soort militante blijheid. Ik heb heel lang getwijfeld of het niet één grote grap was. En dit muziekje maakt, ja, denk je ook van, nou, dit doe je, dit is toch een grap. Het is echt creatief met Kirk in de moestuin. Ja, geweldig. Ik heb nog één fragment. Want er mogen ook luisteraars inbellen met vragen. En ik hoop dat je Rwanda hebt gekozen. Ja, klopt. Mijn groene vingers bestaan zeg maar uit, ik koop een cactus, ik laat hem doodgaan en ik koop een nieuwe cactus. Maar toch wil ik wel graag een moestuin. Dus mijn eerste vraag is, welke planten zijn hufterproef? Welke planten kan ik zelfs opkweken en hopelijk ook nog iets van groente van oogsten? Hufterproef planten voor in de moestuin? Ja. Ja. Heb je even, Rwanda en iedereen die luistert. Ja, Ruud, zeg het maar. De allermakkelijkste plant, wat is het eerste wat in je opkomt? Sla. Nou, ik denk dat een van de makkelijkste planten die er is toch wel sla is. Ja, precies. En sla. En snijbieten vind ik zelf ook wel heel makkelijk. En heel mooi voor in de tuin. Alleen snijbieten vinden wij zelf niet per se de allerlekkerste plant. En sla eten wij eigenlijk altijd wel. Bij elk gerecht kun je wel iets van een salade maken. Dus ik zou denk ik als hufterproef, het meest hufterproeven en lekkere groente, sla, zeggen. Sla. Ja. Geweldig. Nee, maar nu komt het mooie stuk van de rucola, zegt. Want er zijn zoveel verschillende soorten sla. Ja, zeker. Dus zoveel soorten sla. Als je één slasoort maar mocht meenemen naar de maat, welke zou je meenemen? De allermakkelijkste slasoort is, ja, rucola. Rucola. Al doe je er het eerste jaar, als je hem het eerste jaar zaait of plant en je doet er niks aan, heb je zelfs het volgende jaar. Je hebt zoveel soorten sla. Ja, het is een blijheid inderdaad. Dat maakt het wel heel leuk. En dit gaat dan heel erg over zaaien inderdaad. En dat gaat ook helemaal in de Nederlands over rucola. Ja, je kan alleen maar rucola. Rucola, wat ze kunnen zaaien. En ja, en dan moet je wel de gele bloemetjes eraf halen. En dan, ja, het verspreidt zich vanzelf. Geweldig, ja. Maar was dit wat je wilde? Ja, absoluut. Denk, we hadden het over wat de kracht van, in het voorgesprek met je redacteur, over wat dan de kracht van een podcast was. Ik zei, ja, volgens mij is het toch ook wel dat het zo, dat het heel niche kan zijn. Dus dat, en ik, weet je, een soort al. Ja, ik dacht, dan wil ik ook wel graag een podcast luisteren van iets waar ik niets van weet, wat ik normaal nooit zou gehoord zou hebben. Ja, ik ben toch heel bang dat ik toch ook straks naar aflevering 2 van deze podcast ga luisteren. En de serie, Moestuin, de serie. Ja. Dus heb je hier meteen beelden bij dat je denkt van, oh, zo zien die mannetjes eruit. Ja, maar en volgens mij heeft Arjen Ederveen, die na die heeft ook een moestuin. Hij heeft ook een moestuinserie gemaakt. Ja, dus daarom, misschien is dit gewoon ook Arjen Ederveen, hoor. Dat we gewoon met Mark-Marie Huibrechts. Ja. Die dacht ik ook wel te herkennen. Ja. We zijn bijna aan het einde van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt? Nee. Het eindigt altijd met de soundtrack van je leven. Oké. Nou, dat vind ik wel mooi om aan een filmmaker te vragen natuurlijk. En jij kwam met een Nederlandstalig nummer. Het schaap in Mokum. Echt niet. Nee? Nee, daar kwam ik echt niet mee. Nee, zeker niet. Wat is de soundtrack van jouw leven? Nee, daar had ik die Astor Piazzolla voor uitgekozen. Oh, nee, maar dan snap ik hem. Want we doen geen instrumentale soundtrack. Oké, maar dat wist ik niet. Nee, klopt. Want het eindigt altijd met de karaoke machine. Oké. Okay. Mensen karaoke hier hun soundtrack. Maar dan heb ik een ander. ik heb een keuze voor je dan. Okay. Je kunt kiezen Het schaap in Mokum. Of A Lovely Day. En ik geef je meteen aan dat als je een Lovely Day doet, dan karaoke ik met jou mee. Oh, nou dan is het duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. Dan gaan we die doen. Ja. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Norbert de Hal, dat je mijn gast wilde zijn. Heel leuk dat je er was. Fijn ook dat het een mooie rode draad had. Is altijd fijn, toch, in het gesprek. Eerdere afleveringen van Miss Podcast kun je terugvinden in je podcast-app. Wil je foto's zien, filmpjes hier achter de schermen, ga dan naar mijn Instagram. En dat is @MishaBlog met SCH. En dan start ik de karaoke machine. En dit is de tekst. Oh, heerlijk. Ja, precies. Nou, je moet een beetje indenken dat we in een café staan. Het is laat. Dus, ik heb duidelijk aangegeven waarom ik dus liever niet op een podium stond. Hè? Dat heb je ook meegekregen. Heb ik meegekregen. Ja, okay. Komt nu hoor je goed. Waarom. Karaoke machine activated. Noribang in 3... Ja, dus stel je voor, het is laat, heel laat, veel later dan nu. En we staan op de tafel, 10 bier in ons mik. Het maakt dus allemaal niet meer uit. Mensen kijken, maar wat kan ons het schelen? Ah, gaan er gewoon voor. When I wake up in the morning, love, and sunlight hits my eyes, and someone without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. NPO Radio 1.